الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک و اصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل کا سلسلہ واہ کیا بات غوث اعظم کی میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں. اس سلسلے میں ہم سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کا بیان سنتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ابتدان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا جہاں بندے کو نیکیاں دلواتا ہے, بندے کے درجات بلند کرواتا ہے, بندے کے گناہوں کو بخشواتا ہے, وہیں پر رب تبارک و تعالی کی عطا سے یہ درود پاک پڑھنا قیامت کے دن عظیم الشان نور عطا کرے گا. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں, من اکثر الصلاۃ علیہ, جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا, کان فی ظل العرش, وہ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, رب تبارک و تعالی نے سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسا نوازا ہے کہ آپ ولیوں کے سلطان اور پیرانے پیر ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کی رات آپ کے والد ماجد کے خواب میں آ کر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کی خوشخبری بھی عطا فرمائی اور اس بات کا بیان بھی فرمایا کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اس امت میں کیا مقام اور کیا مرتبہ ہوگا. چنانچہ روایت میں ہے کہ محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کی رات مشاہدہ فرمایا کہ سرور کائنات, فخر موجودات, منبع کمالات, باعث تخلیق کائنات, احمد مصطفیٰ, محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, بما صحابہ کرام, ائمہ ہدا اور اولیاء عظام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, ان کے گھر جلوہ افروز ہوئے اور ان الفاظ مبارکہ سے ان کو خطاب فرما کر بشارت سے نوازا, یعنی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد کے خواب میں آ کر نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بشارت عطا فرمائی, یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا وہو ولی و محبوبی و محبوب اللہ تعالی. ارشاد فرمایا, اے ابو صالح, اللہ عز و جل نے تم کو ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی ہے اور وہ میرا اور اللہ عز و جل کا محبوب ہے. چنانچہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام اور مرتبے کی بشارت عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اس کی اولیاء اور اقطاب میں وہی شان ہوگی جیسی انبیاء و مرسلین علیہم السلام میں میری شان ہے. سبحان اللہ. چنانچہ فارسی کا ایک شاعر اس بات کو بڑے پیارے انداز میں یوں بیان کرتا ہے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء, غوث اعظم درمیان اولیاء, چون محمد درمیان انبیاء. یعنی بلا تشبیہ بلا تمثیل جس طرح نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے انبیاء سے افضل, سارے رسولوں سے افضل, بلکہ سارے انبیاء اور سارے رسولوں کے امام ہیں, اسی طرح سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو رب تبارک و تعالی نے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے اولیاء میں آپ سردار کی حیثیت رکھتے ہیں, سارے اولیاء سے افضل ہیں, پیران پیر ہیں. اور امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اسی بات کا بیان کرتے ہوئے اپنے کلام میں یوں فرماتے ہیں, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوار تیرا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کا بیان فرمایا کہ میں پیروں کا پیر ہوں، چنانچہ بہجت الاسرار میں ایک روایت ہے جس میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان موجود ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحدیث نعمت کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الانس لہم مشائخ والجن لہم مشائخ والملائکت لہم مشائخ، کہ انسانوں کے بھی پیر ہیں، جنوں کے بھی پیر ہیں اور فرشتوں کے بھی پیر ہیں، وانا شیخ الکل، اور میں سب کا پیر ہوں۔ مزید ارشاد فرمایا، لا تقیسونی بی احد ولا تقیسو علی احدا، مجھے کسی پر قیاس نہ کرو اور نہ کسی کو مجھ پر قیاس کرو۔ اسی طرح ایک مقام پر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، انا نائب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و وارثہ فی الارض، میں نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نائب اور زمین میں آپ کا وارث ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فضیلت کا ایک مقام پر بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا، قدمی ہاذہ علی رکب کل ولی اللہ، میرا یہ قدم سارے اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ سبحان اللہ، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان کے تحت سیدنا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور والا یعنی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان واجب الاذان آپ سے متواتر ثابت ہے، یعنی تواتر کے ساتھ علماء کرام نے، اولیاء اعظم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو رب تبارک و تعالی نے ولایت کا وہ اعلیٰ درجہ عطا فرمایا کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تحدیث نعمت کے لیے رب تبارک و تعالی کی اس فضل، رب تبارک و تعالی کی اس نعمت کا اظہار کرتے ہوئے برسر منبر ارشاد فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ جب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا تو اس وقت زمین پر جتنے اولیاء موجود تھے، تمام اولیاء نے اپنی کرامت سے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان کو سنا، اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان کو سن کر اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ چنانچہ ایک بزرگ روایت کرتے ہیں کہ ہم سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں، آپ کی مبارک مجلس میں موجود تھے۔ اس وقت ان کی مجلس میں عراق کے اکثر مشائخ رحمت اللہ تعالی علیہم حاضر تھے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان سب حضرات کے سامنے بیان ارشاد فرما رہے تھے کہ اسی وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یعنی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دوران بیان تمام اولیاء کے سامنے یہ ارشاد فرمایا، قدمی ہاذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ سبحان اللہ، یہ سن کر حضرت سیدنا شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ تعالی علیہ اٹھے اور منبر شریف کے پاس جا کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا قدم مبارک اپنی گردن پر رکھ لیا۔ بعد عظیم، یعنی اس کے بعد تمام حاضرین نے آگے بڑھ کر اپنی گردنیں جھکا دیں۔ اعلی حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوا تیرا۔ اسی طرح جس وقت حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے بغداد مقدس میں ارشاد فرمایا، قدمی ہاذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم اللہ عز و جل کے ہر ولی کی گردن پر ہے، تو اس وقت خواجہ غریب نواز سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی جوانی کے دنوں میں ملک خراسان کے دامن قوم میں عبادت کر رہے تھے۔ وہاں بغداد شریف میں ارشاد ہوتا ہے، اور یہاں سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا سر جھکایا، اور اتنا جھکایا کہ سر مبارک زمین تک پہنچا، اور فرمایا، بل قدما کا علی رأسی و عینی، بلکہ آپ کے دونوں قدم میرے سر پر ہیں اور میری آنکھوں پر ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو تسلیم کرتے ہوئے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا عظیم الشان کلمات ارشاد فرمائے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قدمی حاضی، میرا یہ ایک قدم اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عرض کرتے ہیں بل قدما کا، یا غوث اعظم ایک قدم نہیں بلکہ آپ کے دونوں قدم میری گردن پر نہیں بلکہ اعلی راسی و عینی میرے سر اور میری آنکھوں پر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح جب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے قدمی ہادہی علی رقبت کل ولی اللہ فرمایا تو شیخ احمد رفائی رحمت اللہ تعالی نے اپنی گردن جھکا کر عرض کیا علی رقبتی، میری گردن پر بھی آپ کا قدم ہے۔ حاضرین نے عرض کی حضور والا آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ تو حضرت سیدنا شیخ احمد رفائی رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اس وقت بغداد میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی نے قدمی ہادہی علی رکبت کل ولی اللہ کا اعلان فرمایا ہے اور میں نے گردن جھکا کر تعمیل ارشاد کی ہے۔ یعنی اولیاء کرام سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کو اپنی کرامت سے دور مقامات پر رہتے ہوئے سن کر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا اقرار بھی کرتے ہیں اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی بھی قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا خواجہ بہاءالدین نقشبند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول قدمی ہادہی علی رکبت کل ولی اللہ کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا بل علی عینی، گردن تو درکنار، آپ رحمت اللہ تعالی کا قدم مبارک تو میری آنکھوں پر ہے۔ اسی طرح شیخ ماجد القردی رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے قدمی ہادہی علی رکبت کل ولی اللہ ارشاد فرمایا تو اس وقت کوئی اللہ عز و جل کا ولی زمین پر ایسا نہ تھا جس نے تواضع کرتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اعلیٰ مرتبے کا اعتراف کرتے ہوئے گردن نہ جھکائی ہو۔ تمام دنیا عالم کے صالح جنات کے وفد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دروازے پر حاضر تھے اور سب کے سب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دست مبارک پر تائب ہو کر واپس لوٹے۔ اسی طرح بہجت الاسرار میں موجود ہے کہ شیخ خلیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے قدمی ہادہی علی رکبت کل ولی اللہ کا اعلان فرمایا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدق الشیخ عبد القادر فکیف لا وہو القطب وانا ارعاہ۔ سبحان اللہ۔ یعنی شیخ عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ نے سچ کہا ہے اور یہ کیوں نہ کہتے جبکہ وہ قطب زمانہ اور میری زیر نگرانی ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اعلی حضرت امام علیہ سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان کی مراد کو واضح فرمایا ہے کہ یہ فضیلت کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک قدم سارے اولیاء کی گردنوں پر ہے، اس سے مراد کون کون سے افراد ہیں اور امت کے وہ کون کون سے بزرگ افراد ہیں جو اس فرمان سے مستثنی ہیں، یعنی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی جنہیں فضیلت حاصل ہے وہ افراد کون ہیں؟ چنانچہ امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان قدمی ہادہی علی رکبت کل ولی اللہ کہ میرا یہ قدم سارے اولیاء کی گردنوں پر ہے، اس کی مراد واضح کرتے ہوئے اور اس سے مراد کون کون سے افراد ہیں اور کون کون سے افراد نہیں ہیں اس کی وضاحت کرتے ہوئے فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ وہ تمام حضرات جن کی فضیلت منصوص ہے اور اس پر دلائل موجود ہیں، جیسے تمام صحابہ کرام اور بعض اکابر تابعین اعظم، ان پر فضیلت مراد نہیں، یہ اس سے مستثنی ہیں۔ ان کے علاوہ جو اولیاء، صوفیاء اور مشائخ ہیں، خوابوں غوث اعظم کے زمانے کے ہوں خواہ آپ سے پہلے کے ہوں، جیسے حضرت معروف کرخی، بایزید بستامی، سید الطائفہ جنید بغدادی، ابو بکر شبلی وغیرہ، اگرچہ وہ خود حضور غوث پاک کے مشائخ ہیں، اور جو حضور یعنی سیدنا غوث اعظم کے بعد ہیں، جیسے حضرت خواجہ غریب نواز سلطان الہند، حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی، حضرت سیدنا باہو الملہ والدین نقشبند اور ان کے اکابر خلفاء و مشائخ وغیرہ ہم، حضور سرکار غوثیت مدار بلا استثناء ان سے اعلیٰ و اکمل اور افضل ہیں، اور حضور یعنی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جتنے اکابر ہوئے اور تا زمانہ حضرت سیدنا امام مہدی ہوں گے، کسی سلسلے کے ہوں یا سلسلے سے جدا ولایت کے جس مرتبے پر بھی ہوں، سب حضور یعنی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مستفید یعنی فیض لینے والے اور حضور کے فیض سے کامل و اکمل ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قصیدہ غوثیہ میں اسی بات کا بیان فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی نے سارے اولیاء پر مجھے فضیلت عطا فرمائی، ارشاد فرماتے ہیں مقامکم العلا جمعا ولکن مقامی فوقکم ما زال عالی، اگرچہ تم سب کا مقام بلند ہے پھر بھی میرا مقام تمہارے مقام سے بلند تر ہے اور ہمیشہ بلند رہے گا۔ وولانی علی الاقطاب جمعا فحکمی نافذ فی کل حالی، اللہ تعالی نے مجھے تمام اقطاب پر حاکم بنایا ہے بس میرا حکم ہر حالت میں جاری ہے۔ سبحان اللہ، اعلی حضرت امام علیہ سنت اپنے کلام میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا بیان فرماتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے پہلے کے اولیاء ہوں، آپ کے زمانے کے اولیاء ہوں، یا آپ کے بعد قیامت تک آنے والے اولیاء ہوں، سارے اولیاء کرام سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو مانتے بھی ہیں اور آپ کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ چنانچہ اعلی حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رب تبارک و تعالیٰ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں فیض عطا فرمائے اور ان کی سیرت طیبہ کو اپنا کر ان کے پیچھے پیچھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قیادت میں جنت جانا نصیب فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔